وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑ میں لگ گئے یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تھا جو اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات باور کرنے کے نہیں گو ہم بالکل سچے ہی ہوں یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے بس صبر ہی بہتر ہے تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے بھائیوں کا باپ کے سامنے مکر و فریب چپ چاپ ننھے بھائی یوسف علیہ السلام پر اللہ کے معصوم نبی پر باپ کی آنکھ کے تارے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئے باپ کے پاس سرخ رو بننے اور اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غم زدہ ہو کر روتے ہوئے پہنچے اور اپنے ملال کا یوسف علیہ السلام کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور دوڑ شروع کی چھوٹے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑا اتفاق کی بات ہے اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کو لقمہ بنا لیا چیر پھاڑ کر کھا گیا پھر باپ کو اپنی بات صحیح طور پر جچانے اور ٹھیک باور کرانے کے لیے پانی سے پہلے باڑ باندھتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے نزدیک سچے ہی ہوتے تب بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں سچا ماننے میں تعامل کرتے پھر جبکہ پہلے ہی سے آپ نے اپنا ایک کھٹکا ظاہر کیا ہو اور خلاف ظاہر واقعے میں اتفاقاً ایسا ہی ہو بھی جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تو ہمیں سچا مان ہی نہیں سکتے ہیں گو ہم سچے ہی لیکن آپ بھی ہم پر اعتبار نہ کرنے میں ایک حد تک حق پر ہیں کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا انوکھا ہے ہم خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا یہ تو تھا زبانی کھیل ایک کام بھی اسی کے ساتھ کر لائے تھے یعنی بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا پیراہن یعنی آپ کا کرتا داغدار کر دیا کہ بطور گواہی کے ابا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ ہیں یوسف بھائی کے خون کے دھبے ان کے کرتے پر لیکن اللہ کی شان چور کے پاؤں کہاں سب کچھ تو کیا لیکن کرتا پھاڑ نہ بھول گئے اس لیے باپ پر سب مکر کھل گیا لیکن اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ضبط کیا اور صاف لفظوں میں گو نہ کہا تاہم بیٹوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ابا کو ہماری بات جچی نہیں فرمایا کہ تمہارے دل نے تو ایک بات بنا دی ہے خیر میں تو تمہاری اس مذبوحی حرکت پر صبر ہی کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی و کرم سے اس دکھ کو ٹال دیں تم جو ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو اور ایک محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں اللہ کی مدد شامل حال رہی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اس کا پیراہن خون آلودہ ہوا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہو نہ کوئی گھبراہٹ ہو کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا نام صبر ہے اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا اپنے دل کا دھڑا کسی کے سامنے نہ رونا اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی پوری حدیث کو بیان کیا ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائے جانے اور اس کی براءت کا ذکر ہے اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اب صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہی گئی ہے۔